آمینہ کا لال آ گیا، آمینہ کا لال آ گیا، کمال آ گیا، صاحب کمال آ گیا، حسن لم یزل کا آئینہ، حسن لم یزل کا آئینہ، پہ کرے جمال آ گیا، جب خیال آ گیا، ان کا جب خیال آ گیا، ذکر مصطفیٰ کی برکتیں، ذکر مصطفیٰ، ذکر مصطفیٰ کی برکتیں، ہر بلا کو ٹال آ گیا، ہر بلا کو ٹال آ گیا، رب کی بارگاہ سے لیے، رب کی بارگاہ سے لیے، رب کی بارگاہ سے لیے، شان لازوال آ گیا، پورا ان کے در سے ہو گیا، یا رسول اللہ پورا تیرے در سے ہو گیا، لب پہ جو سوال آ گیا، لب پہ جو سوال آ گیا، مثل جس کی ہو نہیں سکی، مثل جس کی ہو نہیں سکی، ایسا بے مثال آ گیا، ایسا بے مثال آ گیا، دل چمک اٹھیں گے اے ریاض، دل چمک، دل چمک اٹھیں گے اے ریاض، نور ذوالجلال آ گیا، نور ذوالجلال آ گیا، لال آ گیا، آمینہ کا لال آ گیا، صاحب کمال آ گیا، آمینہ کا لال آ گیا، صاحب کمال آ گیا، آ گیا، آ گیا